nakoluka sei na tuna bona ibatina elikambo utatoka bona ngai na yo moliko mona kangai lokola ndoki moto nini ngai na boma na famina yo bombelanga kanda na motema okolinga se osalaka sanblo soki tokutani ata na nzela bote ya pamba okoki kopesanga obolingo bote ya pamba rekonesan bolingo ekosilaka o libala ekokufaka te omoni mabe mibali ya kisasa oo zala rekonesan nakoluka se na tuna mpona ebatina ya likambo uta toka bwana ngai na yo bolingo monaka ngai lokola ndoki moto nini ngai na boma na fami na yo bombelanga kanda na motema okolinga se osalaka sanblo soki tokutani ata na nzela bote ya pamba okoki kopesanga obolingo bote ya pamba rekonesan bolingo ekosilaka o libala ekokufaka te omoni mabe mibali ya kisasa oo zala rekonesan yango nga nalingaka rekonesan o ata na miso ya bato janti ya pamba makasi tango bandeko bafoto opesanga nzambe oo nakokaka kotela te o mpo na makanisi franko nalingaka o sheri wa bolingo lelo lisusu bamona biso na bato tosala na endipo basusi motema ekotoka miso ya zuwa zala na makanisi mbote ya pamba bafoto opesanga nzambe oo nakokaka kotela te o mpo na makanisi franko nalingaka o sheri wa bolingo lelo lisusu bamona biso na bato tosala na edipo basusi Sous-titrage Société Radio-Canada.